Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Hemen gira Arleian, Pagolan, Andre Eieramendiekin. Egun hon, Andre? Bai, egun hon hi, eta egun hon Sibeko Botzeko behazalek. Eta hor din, reiten genezien bezala hemen gira Pagolan Arleian, eta azteko egiten alde duzia etxaldiaren aurkezpentxo bat, nolako etxaldia da? Ba, presentazionia bai, fite egin, iban... Arleia duko bai egun hoita hamar hektara din etxalte bat, bon, hoita hamar hektara eta hamar bat dela oso erraiten den bezala mekanizabla, eta joak estakuko ho, patxar eta laje eta hoi han bai. Etxalte txibi batuk, bizizia holako bat etaik estiate gain neke dela, bena bon, behardik atzaman, juiten dien produksionik hartan, eta bon, oihan ezin gatiatuk etxaltia, bon, hartakoz aizasaguzukan ez behi askuntza indako, bon, behi askuntzan hogei behi atxek iteko batiat, behi askuntzatik barbazen habo egin behnikean lur habo eta bildu eta haunditu eta kargike bai haunditu berdemoan eta hartan izitan ideia, bon, untsazatik ila, bon, leheno txekuekin ikusiteat beti serriak etxen, ez euskal serriak, bon, ene txekuek eta oaiko serri anglez horiekin nahi betzitiem, ena ideia jinsitak, bon, juharteko lauaisa batek egin batez, eta boso sei serri, euskal serri kaidiztak, eta ene euskal serriain, eta bon, amodiua hartan sortuk, eta hara, gioztik bai badek amar bat urte, Euskal Txegin hain izala, eta Euskal Zentako Euskal Txegia lehenik arraza zahar batuk. Agia, hain agia ezinago ezagutia dena, bon, eta gozuagatik, eta jo beste gatik, bon, gue kartiereko eginiten kabalea batuk zentanik etxein guian, ez dut bat imanik, bon, emestizamendu izatein eta urdein hasteko. Urde segirunak, bai, hasianuk eta udan erdiazten, ordin, bon, ageiduk urdik ertzentuk eta dena sokota bat eta atrangilizaideko balutzak ertzeat, eta hoiet zabaitin ean, bon, zinez aiz azela modela hortan egiti, hafen, nik ziak doze pentsatu, bon, ene txekuek eta ez txekuek aitani eta amaniek leheno hola izutean, eta jo, bon, biztan dena biologikok ideala jitia, hoi, bon, eginko eginein trazabilitate eta hoi egin, eta ostatu eta hoitan saltzeko, bon, behardik eta agremanak ikan, eta jo, bon, administratiboki, bon, izan deplaiuka. Urde askuntza, behaz, xuxen nola ibilten da, zerramak batutze? Bai, oai batut sortzi zerrama. Erran behardik, bon, iskaltxerian, bon, deusez ez zagutze egin eta paketai behatunuk eta behatu eta nihaun buta egin eta nik ikustinean beti urtia libertatien, inhala libertatien. Libertatia zentako zenta ohardunik gue zerriak eta ardia bezala alhatzen tiela pentsetan. Bai, bazkaba delaik ardia bezala alhatzen du. Bon, jarregatik izik hua behaski, behardik eta behauk gagaja mini bat eban edo gagaja egin hasin duk gio ameliogatzeko tritik metei deitzen den eta aliman batzekin eta bai hoiekin hain duk. Ni hauk parte egite produitzen diat, dain urtin espeko diat eta hartu egin eta fein inahal autonomi zaiteko zen eta gaizat gezegine biologikoane merkatia segurtatia balimada harrakasta balimadu zegealak eta produzitzen ez dutu gero, hafen marxatipiduk, ordin biduzen zitam, bai, Soa mexatik barriatu gabe eta lehenik autonomia eta indar bat egin, espanimalda dena e produktiko, baina parte bat. Zerramak badia, uk umatzen dira. Bai. Eta gero umak dituzu aminua gizentzen. Bai, ordein, bon, erramardik aizat biologikun porret agre zerri biologikun ikriteko lehen ibartuzu zihaunetxen zihauk sortazi. Horezta haituik eta bon, gaiza horrek eta bon, eni plazeknin, erran dut amezala aitanik damani ikusitut, eta bon, urde segidunak leheno ikusitut, eta maitu nuela lan hoi, eta bon, hala da Euskal Txekiain haztia, bon, enetzat aizada. Guai egun aizada, gaiza bakarra da urdia libertatian, bas urdia bezala da bon, jatekoa dilaiko janin, eta kuritiko da inendu hamar kilometra hartu gabe. Behar da urdin krotura elektrikekin atxitzen dut, eta bi haiekin tximbli-tximblia, eta sentsible da kurrentai urdia, eta hala txigitzen dut. Jo, bon, xexamak egaite megin nien, bon, xexama hala da, bon, ez dute familia handi gehartzen, leher, wala, juiten da, bostetai, sortzi, hamartzereita, bon, jovenek hamabi gehartzen dute, bena, eni igualtzaut, eta xexamatek bostxegi balimatu, bazkatzen duen modelan, ez da, zerriek ez dute hala tiatzen ama, da, beti urdia azkar egoiten da, biztan dena, sortzi hamak zerritinak, hai behar du hobek isago pusatu, bon, hoi gaizta logikoa tia. Ozean, umiak egiten du, eta onditzen dira, azten dituzu urde hoik, eta hoiek dituzu gio saltzen. Bai. Ordin hasten duk urdia librun delaik, luze duk urdien hilazten diat ehuneta hogei kilo kaskaz, bon, ehuneta begoita hamar kiloko zehiak, bon. Guai aminoat jarreikiz, bazkaikin eta kilo bat eterdi zehala maiten diat egunin, eta ohartzen duk urtiaimiko bon, pesuhen hoi bautela aiza. Aldiz hasin izalaik, bon, gutisago maiten ean behar bada, eta bon, hamalau, hamasei, hamasortzi hilaite, eta bon, balimatia bai eta le bai jaitzen den bezala xegi nianuk eta bon hek bi urte eta bena bon genealin ahasa mugera da urtetik fite lutia hiltzen izaiteko. Beraz, 120 kilotat heltzen dielaik, nola gio, dien bezala saltzen dituzu nunbait edo transformatzen dituzu? Bon, ordin, ni ene merkatia duk bon, lehenik Donianeko abatuakin denak hilazten teat, eta ene urdiko goz, eta gaziko abatuak abeita bakotxa zerri biologikoen eta ageman abadina hiltzeko eta puskatzeko eta transformatzeko ez mena puskatzeko eta eta gio hantik ordin, bon, eta hasin nintzen leheni partikularetaik hola demaksatzen inguian, eta gio emek-emeki guztia egin, eta ikusi eta agia jentek maite zutela, eta emek-emeki bageatu, eta guai bat hi urte, hasian izala eskola hoien libratzen, ordin, bon, hasin iz Baiunatik egin da jarte zen Jandoluzeko afen eskola ikorro libratzen dizut. Urdeagia freska? Urdeagi freska bai. Arrestako puskako ho, buiak eta bai, baliatzen ez dienek freskoan, huk eta la ferme dizaldi alat emaiten junatia eta han esartzen diztai eta bon, transformatu ikek eta uke abilite behitia produi hoien eta ibiltzeko. Ordein izan dain pate eta sosizon, agi horria badalaik eta tripot eta eta horiek zuak saltzen dituzu? Bai, dena bai, bai, bai, bai. Hoik eta la fermen izaldi eta entako prestater du servizu bat eta tonazin bakatzen dut eta hene produiek ni hau biltzen du gibel eta ni hau etxeti saltzen, ez dut merkatuik egiten, ez da gozera, bon, etxen baketa eta gio, hola, eskola eta ostatu, bai badu bi urte hasi ganezala eta ostatu maniat eta egan nahi behita bon, bi etuala, hi etuala, lau etuala, eta ze hoita nahi minat, bon, unune behita, bon, ez da geagia, ez da errezmerke, donk behar da klientela halakua zaman. Justuki, jatetxe handi horiek eta interesa jakusten dira, horako agientako? Bai, bai. hoi argi eta garbiuk eta hori ditik hori edek guaxe paketa baitan egunko unien bauk eta pentsaketa, oai denek gaiten diau kizan gela, halauk, bon, gordu denentako. Ostalagitzane, oai badagam apaidu hoi gehiten duztenek eta senditzen die. Oai ez behar bada sozduna tienekin eta guano haimeste, mena hoike denasen txibletek ordin eta ikusten die, bon, ibitzen megia beti astin egun bat edo goiz bat iaiten diat eta librezonek ineta prospektatzen eta hola. Ordin inbea die biztan dena proposatzen du laik kartiereko kabalia hasik hemeian, Euskal Herri meian eta bon guetako porterduk eta sustutentako eben imagentako ordin haituko hai kartetan ezartzen eta hola. Zer egiten alda eskola urdien azkuntza hori egiten duzun maneran? Errez da, zaila, badia zailtasunak, kabaleoik bestakit bati sensible dia edo zoin gauzetaz? Ez. Hoiduk agaza bat eta ninken ean deuze zaiutzen eta usten diatu hai, bon, ganduz damazala hai, baik hamar urte eta apropresain izala hoien hasten eta ikusiz hai, oianil asatzen itilaik eta ikusiteat urdik eta bon, bazitean periodak hilaiti osoik ibia inbeitu eta urdik zitean badete txalde gaitik aldin bordabat eta atarbatzeko eta urdia futizan dugu tripabe eta hitin behar eta elgarrik untere zanik joitentuk eta obatzek demoga estua arraza hauai iziagi prekazantau eta enetako kartier hoitako inaden zer batu. Ados, ez tia eritasuneik, eritasun berezik, eta libru... Jaregi aharegatik biztan dena servizio veterin didaretaik, eta bon, bai, basur denko zamen, erreskiu, eta sun hoitai bena, bon, bai hartin ez du dozik, eta azken bi orte horietan ez du basurreik ikusi egartierin, eta bena bon. Eta gio hor librun izaitez, ez tia txai berezik, ez dakit, asei paketa ibiltzen behita edo, Etxai bakarrak eta gaztuenak eta beliak eta buzoka eta hoitira urdia ertzen ari bali maa da sekura segamat leku ageian den leku batetan ertzen bali maa da hoitia. Gizien zaut, Espainiz argunto hartzen ikusten bali maa buzoka inguka do urdia ertzen ari dela eta kasu segia kasu imeudalako. Hoida, bon. Gio arrestako asei eta ez zauta egitu, bon, xerrama segi egin delaik, ez da kabale handi guiantiko gara. Ahapetik emanaldia, presuna baten ezagutza. Astelenetan, atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia, Euskal Irratietan. Hemen arleian ere, behi askuntza bat duzie, hor zenbat behi bat utzu? Hogei behi ninguian atxe egiteko. Hogei behi zezen bat, eta jo askuntza, eta jo askuntza bada ba, hi urtetaik, guai esprabatzen iz behiatzia, bizpa hi humiga bedent urte hoz, zen eta nahi behitutut eta behiak egizentazi eta saltzeko busketan. Hoi hartin ez du paketek egiten ahal, bat biga haboena egiten dut, espekret dut eta bedent hiulaukurenki itia. Zen eta behi aragiak badua jakasta. Atxia edo sahala egiten dut bezala, han bon... Atzaman, jentia iduiala edo lasatzen dela edo ez da bate begaizan, mena behian, behiaragi ez da atzamaiten. Hoi klar da. Behientako ere, xuxenka saltzen dutzu zure sahalak? Bai, horre berdemoan da hongre, lehenik partikularetai gaxiniz, eta amini bat partikularek maiten ditaie eta apropres produksionia ine eta behogeia. Hartailanda beste behogeia eskolek eta ahestakua badu eta guai urtie janik hasi gela eta biokop parmeko magazi bat egin haika heka kakasak hartzen auskute. Atxe sahal kakasak. bon, dena kontentia eta... Luze izan da, klientelan eta merkatian egiteko? Bai, ez da espeja ikue mehar egiten dela urte, bi urtez egiten dela, behar da lau, hiu lau urte segur. Mena gio, seguraski klientak fidelak dira, etxekitzen dira edo bada turnatzen da? Tournatzen, sumanahi guti, afen gözer güzelbi dia da, justoki esoea eta hürünege gutiak lehanka, sen eta gühen agia hürünena kostaldia du, eta nik ez dut junahi bordeleat edo agisaltzeat edo hoista sekula güzera izan, eta presentzia ikuetia hen Euskal Herrian bai, henko kabaliati eta eta bongio ez du prenitzeko, akuntrai eta izan dain kantinez kolego hoikala bon, igeran behar da, bon, hatxarin etzen aiza, bon, atxeaten presentatzia, puzkak oro, aitzinak, gibelak, denek hobena nahi, eta odin hoiko golamatzutia imeki itentienak eta espikatzen eta... Mena bon, mena nibizik ikunten izan eta profesionelekin lanin hartzia, bai, bai goratza baiten dut. Geo hala gebehar du izan, hek kestione ba otelaik edo zerbait duten ez delaik, behar dia reakzionik segidan eta... Erran duzu, diala amak urte bai instalatu zinela hor etxaltian, erran behar da, behant instalatu zinela? Bai, instalatu bon, eni amina beti bortzaz ziantzen da, guetzen lauaisa Beatriz odeko haitik eta lo statu da Gültriz, eta ni beti kampuna izan anuk eta lanin, bon, izan anuk hoita zazpi urtez eta jema entreprizan, eta bo, deja han iziariko harreman unak bai, jenteki lan, eta bon, kampuat hibuia hiespitia zabaltzen duk eta jenten ezagutza, eta donk han iziat souvenir huni baizik, jo egin batez maleuske behesi gitu denak, eta bakutsak izina zerratu zelaik, behar izan dik ebe bakutsak bekalkulekin, han ginelaik intiatzeko lakunten, beti zaifalta egin, baina etxen izalaike, bakutsak begogoketak, eta enia bonik inean txuea zerrik, ni banakean beti nik asko gedin, egun batez, sehartzea ibuz, bon, arleila fingatiko nintzela, eta bon, gaizak halagisa egina nintian. Afen, prebutu, bon, antru gilume, eta jo sustut, ikusten nukala, ibokala semeat gerati pusatzen aina abinat, bon, haipelazer paketa izan dik ordin. Ho, familiatik motivazioni emaiten. Jema beraz zeratuk zian, kampoatuk, eta hor nunbait baskula egin duzu. Bai, ordin, simple duke, langile bat entako, egineti bihamenea, bon, boita zeratzen zei, bo, erraiten da, grosso modo bat duki urtein somaza, eta jo, bon, hi urte, afen, ordin, apopres olako zeitziat, oai gutiago balima da, eta jo, behar duke zerbait eta zutukat hi urtein barnen. Eta, do, nik eginean, eta Hasparneko ze faikin eta ni beti biologikoan afengue aitani amanien lauantzain eta zerrin indian eta biologiko gaiten dena zen eta ez diau dozen betxatu lehenoko lauantzau. Ordian eta Hasparneko ze fan donk formazionea da inean eta hen eta doan pleko personatzu esker donk garriko izan inean aminat izanuk eta bon, langile bakotxa di mesala dretzua formatzeko por la rekonversion, erraiten de mesala. Eta donk jo rekonversion ero egin, eta jo nik estu doze kamiatu, bon, Beatriz gelditu da bon, laboa isa da, eta ni konjoen kolaborator, eta bon, egun estatu hoi aski zaut, eta... Beaz, langile goen mundia baitari laborantzakoa ezagutzen dutzu, reiten alda, lehena bon, ezagutu eta guai beste bat ezagutzen nahi. Atxamaiten duzu zerbait diferentzia, nola bi mundu ahunt ezberdinak dira? Nola erran behar da, ezberdina biztan dena. Juten langile bat juten delaik eta uenen iaiteat, izan nahi sortzi edo bedatzi uen edo junin iaiteat, badakilaik jama hartila, han langile hua jakin behar da gaizabat, Aida, bon, poza txipi bat bat, guen erdi bat, bena arrestakua horro batu gelin akula salik inahalain egiteko. Aldiz, bon, ni egun lauan txamon behar bat daini astu referentzia, bena nik hain da, bon, ni goxoki bizinuk egunko unin. Iantez eta iakoitzez eta sumitaldiz gaiaz eta goizik gai balimaliz lanik, lanin oatzitako eta izbitia nu, bon, ikusten dukala izentxo, bai, gaizak zentxo unila juiten tiela, libratia egutuk, eh? Usu, bai betia klise batzu. Ba, ziek zen lanin egresa da, gu laborarek betia egia lanin. Bon, segur aski, bietan bada ez da dena suit edo dena belz edo duzuen lekian. Gaixo lauaiak, erizkik eta soeatak inahi bomena. Bizikik hunlukete eta antropizatzuetan sortze guen esakitan inartzia. Ikusteko zer den, kanpoko zer galen. Bai, beste stres bat baita eta... Bai. Gio jarregatik lauaiak egunko unien stresa baduz eta... Bon, Maleuski be moskinetaik eta giota gutiko revenu egiten du. Bon, prima delako hoien, pak hoien haidu eta bon, hoikoro bon, horrek bai, labontxanek hartzen dik nekezia paketa jale. Bena, bon, nik biak ezagutu teat eta ni huainuk iurzenik. Justuki, zu haizia behaz azten, baita ere xuxenka saltzen, eta entzuna dit hola beste laborari bati, bamena ez gira denak hortat abiatzen ala. Xuxen da horren egaitia edo... Ez, bada, nik uste dut baden denentako lekia. Denentako bada lekia, bon, ez du balio elgarren gibeletik egaitia, bakutsak behar du aski imaginazione, refleksione egin, bon, bestek ez bezala egiteko, bon, Maleuski ni kolegiotan ibiltzen izalaik, beti galtaitu entai eta Euskal Herrin estea eta frito produktu zaleik. Estea baratze gintzan eta bada denak ingoatiagia aiziteni lauai eta behisaldo handi batzu langutikin harto eta bai jo biztan dena agi elebasako lekietan gila ordin biztan dena denak metan gila. Eta behar da ez da lotxaiko behar eta ideia ahunt eta desberdinen ikuiteko bestek ez bezala egiteko. Zenta usu askuntzak hautatzen dira tradizionez edo alabeitzen lehenago? Alabeitzen lehenago eta nik hartakore nik hoinean ikusten beti ez txian balio behiz alduain emendatzia, atxe eta behi eta badu paketa, bon, eta kantutu beste zait, eta bon, ahalukek eta boi, nik esegik intia bena, ahalukek oliasko edo zer nahi egiten, zenta jentik etxeta heldutela eta hufetu pasola, beti ez dena galtaiten dira. Bena, halauk, hartako diago esplabi elgarretatzia aminoat eta produksione aminoat desberdinean presentatzeko, eta... Egan duzu behaz, sekulan maino iusago ziela zure etxaltean hori guntza da, eta ipatu duzu ere segidaena, semia ere badizu segurazki laborantzaren gusta, hori ere gogoa emaiten dizu, jarrikitzeko? Ba, biztan dena, principalena hori eta nik behar bada induztan gaizak oro hor eta bai, bosma sei urtez enitean ninen, espanintzan sei urri zaitia, noiten ikuitia giretik. Zenta hoi eta erraiten den bezala mojalaintako eta muztuak bat izierri hori horreztuk eta ez du dudatzeko demuaik hor eta behauk egutsi eta refleksioni emanez, zela guantxa usten du gue seme hauren tako zenta hoi da, eta refleksionia, ze usten du eta bon, kontsomizalek eta ikulantzia horienetako lehen zerra zen hori errezkua. Ahapetik emanaldia, Jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan.